yarım gelmiş beyaz mintan, bayram namazından gelip evleri göçtü neylim, köprüyü geçti neylim, evleri göçtü neylim, köprüyü geçti neylim, yüzü dost kalbe düşman, ben bile dostum neylim, yüzü dost kalbe hain, ben bile dostum neylim, beyaz gül kırmızı gül güller arasından gelin, beyaz gül kırmızı gül güller arasından gelin, yarım gelmiş beyaz aziye sabah namazından gelir, yarım gelmiş beyaz mintan cuma namazından gelir. Yarım giymiş beyaz mintan bayrağı.